Ali İmran, İmranın ailəsi surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif ləm mim. Allahu la ilahə illə huvəl-həyyül qayyum. Əlif ləm mim. Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır, bütün yaradılanların qəyyumudur. Nəzzələ aləykəl-kitəbə bil-haqqi musaddiqan limə beynə yədəyhi və ənzələt-təvratə vəl-incil. O, sənə kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Min qablu hudən linnəsi və ənzələl furqan. İnnəl-ləzînə kəfəru bi ayətilləhi ləhum azəbun şədid. Vəllahu azizun zuntiqan. Daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq üçün Furqanı da o nazil etdi. Şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. İnnallaha la yakhfa alayhi şey'un fil-ardı və la fis-səmə. Şübhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Huvəl-ləzi yusavvirkum fil-ərhəmi keyfə yəşəə, la iləhə illə huvəl-əzizul-həkim. Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir, müdrikdir. Huvəl-ləzi ənzələ aləykəl-kitəbə minhü əyətun muhkəmətun hünnə ummul-kitəbi və uxar mutəşəbihət. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Kitabı sənə nazil edən odur. O kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayanın ardınca düşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər, biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ey Rəbbimiz, bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə sən yığacaqsan. Həqiqətən Allah vədinə xilaf çıxmaz. İnnellezîne keferû len tughniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'â. وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Kafir olanların nə malları, nə də övladları onlara Allahın huzurunda heç bir şeylə fayda verə bilməz. Onlar cəhənnəmin yanacağıdırlar. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Onların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir. Qul lillezine keferu setughlebuna ve tuhşaruna ila cehennem ve bi'sel mihad. Kafirlərə de ki, siz məğlub olacaq və cəhənnəmə toplanılacaqsınız. Ora nə pis yataqdır. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. İnne fi zalika la'ibratan li ulil absar. Qarşı qarşıya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu. Digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi öz köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl gümüşün, yaxşı cins atların, malqaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. Qul əunəbbi'ukum bi xayrin min zəlikum lilləzina ittəqav ində rabbihim cənnətun təcri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. De ki, size bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verim mi? Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları, pak zövcələr və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Əl-ləzinə yəqulunə Rabbənə innənə O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər. Əs-sabirinə vəs-sadiqinə vəl-qanitinə vəl-munfiqinə vəl-müstəğfirinə bil-əshər. Onlar səbr edən, doğru danışan, müti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sübh çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir. Şəhidəllahu ənnəhu la iləhə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qisq. La iləhə illə huvəl əzizul həkim. Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. İnnəd-dinə indəllahi l-İslam və məxtələfəl-ləzînə utul-kitəbə illə min bə'di mə cəəəhumul-ilm bəğyən beynəhum və mən yəkfur bi-əyətilləhi fə innəlləhə səri'ul-xisəb. Həqiqətən Allah yanında qəbul olunan din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Vallahu basirun bil ibad. Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de ki, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de, siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür. İnnellezîne yekfurûn biâyâtillâhi ve yaqtulûnennebiyyîne bighayri haqqin ve yaqtulûnellezîne ye'murûn bil-qisti minennâsi fabeşşirhum bi'azâbin elîm. Allah'ın ayələrini inkar edənləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Ulaikəlləzîne habitat a'maluhum fid-dunyâ vəl-âxirəti və mə lehum min nâsirîn. Onların əməlləri həm bu dünyada, həm də axirətdə heç olacaq. Onların yardımçıları da olmayacaqdır. Ələm tərə iləl-ləzînə ūtū nəsībən minəl kitəbi yudəğunə ilə kitəbilləhi liyəhkümə beynəhum thümmə yətəvəllə fəriqun minhum və hum. Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Onlar aralarında hökm versin deyə Allahın kitabına dəvət olunurlar. Sonra da onlardan bir dəstə haqdan üç çevirir. Zəlikə bi ənnəhum qalu lən təməssənən nəru illə əyyəmən məhdudət və qarrahum fi dinihim mə kənu yəftərun. Bu onların od bizə ancaq bir neçə gün toxunar demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb yoldan çıxartdı. Fekeyfe iza cema'nahum liyawmin la rayba fihi fekeyfe iza cema'nahum liyawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baş verəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə onları topladığımız və hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcəyi, özlərinə də heç bir haqsızlıq edilməyəcəyi zaman onların halı necə olacaq? Qulilləhümmə məlikəl mülki tü'til mülkə mən təşəəu və tənzi'ul mülkə mimmən təşəəu və tü'izzu mən təşəəu və tü'izzu mən təşəəu və tüzillu mən təşəəu. Biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan. İstədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Tulicul leylə fin nəhəri və tulicun nəhərə fin leyl və tuxricul həyyə minəl meyyiti və tuxricul meyyitə minəl həyy və tərzuqu mən təşəu bi qayri hisəb. Sən gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatırsan. Ölüdən diri çıxarır, diridənsə ölü çıxarırsan. Sən istədiyin kəsə hesabsız ruzi verirsən. Lə yəttəxidil müminunəl kafirinə əvliyəəə min dunil müminin və mən يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən kimsə bilsin ki Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi özündən çəkindirir. Dönüş də ancaq Allahadır. Qul in tuxfu mə fi sudurikum əv tubduhu ya'ləmhullah və ya'ləmu mə fis səməvəti və mə fil ərd və Allahu alə kulli şeyin qadir. De ki, kökslərinizdə olanı gizlətsəniz də, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir. O göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyə qadirdir. Yəvmə təcidu kullu nəfsin mə amilət min xayrin muhbara və mə amilət min su'in təvəddü ləv ənnə beynəhə və beynəhu əmədən bəidə. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. O gün ki, hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllərini qarşısında hazır görəcək, özü ilə pis əməllərinin arasında çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi özündən çəkindirir. Allah qullarına şəfqətlidir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Qul əti'u Allahə vəl-rəsul, fəin təvəlləv fəinnə Allahə la yuhibbul kafirin. De ki, Allaha və göndərdiyi elçiyə itayət edin. Əgər üz döndərərlərsə, şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. İnnəllaha əstəfə Ədəmə və Nuhən və ələ İbrahimə və ələ İmranə aləl Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi. Zürriyyətən bə'duhə min bə'd. Vallahu səmiyun alim. Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir. İz qalət imraətu İmranə Rabbi inni nəzərtu ləkə mə fī bəqni muharraran fətəqabbəl minni innəkə əntəs səmiyul alim. Bir zaman İmranın arvadı demişdi, ey Rəbbim, mən bətnimdəkini sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Fələmmə vəbəətlə qalət Rabbi inni vəbəətlə unfə və Allahü ələmü bimə vəbəət. Qalət Rabbi وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ondan azad olduğu zaman demişdi, ey Rəbbim, mənim qızım oldu. Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi. Axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı sənə həvalə edirəm. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنْ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həvalə etdi. Zəkəriyya hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzi olduğunu görərdi. O dedi, ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır? Məryəm dedi, bu Allah tərəfindəndir. Həqiqətən Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzi verir. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Elə oradaca Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi, ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. Fənədəthü l-mələikətü və huvə qaimun yusalli fil-mihrabi ənnəllâhə yübəşşirük biyəhyə musaddiqan bikəlimətin min Allah və seyyidan və hasuran və nəbiyyən minəssalihin. O, mehrabda durub namaz qılarkən, mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən qövmünün ağası, nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq, Yəhya ilə müjdəliyir. Qala Rabbi ənnə yəkunu li gulamun və qad bələğaniyəl kibər və mraəti əqir. Qala kəzəlikəllahu yəfəlu mə yəşəə. O dedi, ey Rəbbim, qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini edər. Qala Rabbi cəalli əyə. Qala əyətükə əllə tükəllimən nəsə thələfətə əyyəmin illə rəmzə vəzkür rabbəkə kəfirən və səbbih bil-əşiyyi vəl-ibkər. O dedi, ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət təyin et. Allah dedi, sənin əlamətin 3 gün insanlarla ancaq işarə ilə danışmaq olacaqdır. Həmin vaxtda Rəbbini çox yad et və səhər axşam onun şəninə təriflərdi. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Bir zaman mələklər dedilər, ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Yə Məryəm, qunuti li rabbiki vəscudi vərkə'i ma'ar rakiin. Ey Məryəm, Rəbbinə itayət et, səcdə qıl və rükuya gedənlərlə birlikdə rükuya get. Zəlikə min ənbəil qaybinu وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayə edəcəyi barədə qələmlərini püşk attıqları zaman, sən onların yanında deyildin. Bir-birləri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin. İz qalətil mələikətü yə Məryəmü innəlləhə yübəşşiruki bi kəlimətin minhü ismuhul Məsihü İsə bin Məryəmə vəcihə. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ O zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdəliyir. O, bu dünyada və ahirətdə şan şöhrətli, və Allah'a yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. Və yukəllimun nəsə fil məhdi və kəhlən və minəssalihin. O həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ مريم dedi Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah onu İsrail oğullarına bir elçi edecektir. O diyecektir. Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadan gəlmə körü, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, Bunda sizin üçün dəlil vardır. Və musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat və li uhilla lakum ba'd allazi hurrim alaykum və ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha və ati'un. Məndən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. İnna Allaha Rabbi və Rabbukum fa'buduhu. Hada siratun mustaqim. Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət eləyin. Çünki bu, düz yoldur. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həvarilər dedilər, bizik Allahın dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman getirdik. Sen de şahit ol ki biz müsəlmanlarıq. Rabbena amennâ bimâ تولت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ey Rəbbimiz, biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və göndərdiyin elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar hile qurdular. Allah da hile qurdu. Allah hile quranların ən yaxşısıdır. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ O vaxt Allah dedi: Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam. Səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Kafirlərə isə bu dünyada və ahirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaqdır. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Allah iman gətirib, salih əməllər işlədənlərin mükafatlarını tam verəcəkdir. Allah zalımları sevmir. Zəlikə nətluhu aleykə minəl əyəti və zikril həkim. Bunlar sənə oxuduğumuz ayələrdən və hikmətli zikirdəndir. İnne mesela İsa 'indallahi kemeseli Adem halaqahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun. Həqiqətən Allah yanında İsa'nın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yarattı. Sonra isə ona ol dedi, o da oldu. El-haqqu min rabbika fəla təkun minəl mümtərin. Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə heç vaxt şübhə edənlərdən olma. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə İsa'nın barəsində mübahisə edərsə, de ki, gəlin oğullarımızı və oğullarınızı qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq. Sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək. İnna hada lahu'l qasasul haqq və ma min ilahin illallah və innallaha lahu'l azizul hakim. Həqiqətən bu gerçək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Əgər onlar üz döndərsələr, şübhəsiz ki, Allah fitnə fəsad törədənləri tanıyır. Qul ya əhləl kitabi ta'aləu ilə kəlimətin səvəin beynəna və beynəkum əllə nə'mudə illə Allah. Əllə nə'budə illə Allahə və lə nüşrikə bihi şeyən və lə yəttəxidə bə'duna bə'dan ərbəbən min dünilləh fəin təvəlləv fəqulu şəhədu bi ənnə müslimun. De ki, ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin ki, şahid olun, biz müsəlmanlarıq. Ya əhləl-kitəbi limə tuhəccünə fi İbrahimə və mə unzilətit təvratu vəl-incilu illə min bə'dih, əfələ tə'qilun. Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər anlamırsınız? Hə əntum hə ulai həcəcətum fīmə ləkum bihi ilmun. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bax, siz o kəslərsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz. Bəs nə üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz? Allah bilir, siz bilmirsiniz. Mə kənə İbrahim yəhudiyyən və lə nəsraniyyən və ləkin kənə hənifən müsliman və mə kənə minəl müşrikin. İbrahim nə yəhudi, nə də nəsrani idi. O ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən deyildi. İnna awlan-nasi bi-İbrahim lallazina-ttaba'uhu wa hadha-n-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul-mu'minin. Həqiqətən insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər bu peyğəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Kitab əhlindən bir zümrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar və bunu da hiss etmirlər. يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون Ey kitab əhli, haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون Ey kitab əhli, nə üçün siz bilə-bilə haqqa batil donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz? وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kitab əhlindən bir zümrə dedi. Möminlərə nazil edilənə günün əvvəlində iman gətirin və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr. Və lə tü'minu illə limən təbiə dinəkum qul innəl hudə hudəlləh qul innəl hudə hudəlləh ən الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Yalnız sizin dininizin ardınca gələnlərə inanın ki kiməsə sizə verilənin bənzəri verilməsin yaxud müsəlmanlar Rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirməsinlər de ki Şübhəsiz ki, doğru yol Allahın haqq yoludur. De ki, şübhəsiz, lütf Allahın əlindədir və onu istədiyinə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ O, öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Kitab əhlindən eləsi var ki ona bir yığın mal əmanət etsən onu sənə tam qaytarar

كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Bir zaman Allah peygamberlerden size kitap ve hikmet verdikten sonra özünüzdekini tasdikleyen bir elçi geldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və razısızmı və mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi demişdi. Onlar razıyıq demişdilər. Allah da şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanam demişdir. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Bundan sonra üz döndürənlər məhz onlar fasiklərdir. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Yoxsa onlar Allahın dinindən başqa bir din axtarırlar. Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir məxluq istər-istəməz ona təslim olmuş və ona da qaytarılacaqdır. Qul əmənna billahi və mə unzilə aleynə və mə unzilə alə İbrahimə və İsmailə və İshəqə və Yaqubə və Əsbəqi və mə موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون De ki, biz Allah'a, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsa'ya və peyğəmbərlərə öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. Və mən yəbtəği qayrəl-İsləmi dinən fələn yüqbələ minh. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين إيمان getirdikten Peyğəmbərin həqiqi peyğəmbər olduğuna şahid olduqdan və özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra kafir olan adamları Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس nasi ecma'in. Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları lənətləməsidir. Xalidinə fiyhə la yuxaffəfu anhumul əzəbu və la hum yunzarun. Onlar bu lənətin içində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. İlləl-ləzîne təbû min bə'di zəlikə və əsləhû fə innəlləhə gəfurur rəhîm. Bundan sonra tövbə edib, öz əməllərini islah edənlər isə istisnadır. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim thumme izdâdû kufran lan tuqbala tevbetuhum ve ulâike humud dâllûn. Sözsüz ki iman getirdikten sonra kafir olan və küfürlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır. İnnellezîne keferû və mâtû və hum kuffârun fələn yuqbələ min əhədihim. الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Həqiqətən də kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə qəbul olunmayacaqdır. Onlara ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Lən tənalul birra hattâ tunfiqu mimma tuhibbun və mə tunfiqu min şeyin fə innəllâhə bihi alim. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi şübhəsiz ki, Allah bilir. Kullu ta'ami kana hillan li bani İsraila illa ma harrama İsrailu ala nafsihi min qabl an tunzala at-tawra qul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Tövrat nazil olmamışdan əvvəl İsrailin ancaq özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün yeməklər İsrail oğullarına halal idi. De ki, əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun. Fəmən iftəra aləllahil kəzibə min bə'di zəlikə fəuləikə humud zalimun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar, məhz onlar zalimlardır. Qul sadəqəllah, fəttəbi'u millətə İbrahimə hənifən və mə kənə minəl müşrikin. De ki, Allah doğru söylədi. Odur ki, İbrahimin hənif dininin ardınca gedin. O müşriklərdən deyildi. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibakkete mübâraken ve huden lil âlemîn. Həqiqətən, aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir. Fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Oraya daxil olanın təhlükəsizliyi təmin olunar. Müqəddəs evi ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur. Qul ya ahlal kitabi lima takfurun bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. De ki, ey kitab əhli, Allah sizin etdiklərinizə şahid olduğu halda nə üçün siz Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Qul ya ahlal kitabi lima tasuddun an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Peki ey kitab ehli, siz haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün doğru yolu əyri göstərməyə çalışıb iman gətirənləri Allah yolundan saptırırsınız? Halbuki Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Ya eyyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Ey iman gətirənlər, əgər kitab verilənlərdən bir dəstəyə itayət etsəniz, onlar sizi siz iman gətirdikdən sonra belə döndərib kafir edərlər. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve onun elçisi sizinle olduğu bir vaxtta siz necə küfr edirsiniz? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də doğru yola yönəlmiş olar. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və antum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Va'tasimu bihablillahi cəmiən və la təfərraqu. Vəzkuru ni'mətəllahi aleykum iz kuntum ə'dəən fəəlləfə beynə qulubikum fəəsbəhtum bi ni'mətihi إِخْوَانَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hamınız Allah'ın ipinden möhkem yapışın ve parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki, siz birbirinize düşman idiniz. O sizin kalplerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde bir-birinizle kardeş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kenarındaydınız. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiz. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. Yəvmə təbiyyəddü vücuhun və təsvəddü vücuhun Fəəmməl-ləzînə səvəddət vücuhuhum əkəfərtum bə'də imanikum fəzûqul əzəbə bimə kuntum təkfurun. O gün neçə-neçə üzlər ağaracaq, neçə-neçə üzlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə iman gətirdikdən sonra kafir mi oldunuz? Elə isə küfrünüzə görə dadın əzabı deyiləcəkdir. Və əmməl-ləzînə biyaddət vücuhuhum fəfî rəhmətilləhi hum fīhə xalidun. Üzləri ağ olan kəslər isə Allahın mərhəməti altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Tilkə ayətullahi nətluhə aləykə bilhəqq və məllahu yuridu zulmən lil-ələmin. Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah alemlərə haqsızlıq etmək istəmir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur və axırda bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

onların qurduğu hilə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ O zaman sən Uhud'dakı döyüşdən ötürü möminləri mövqeylərə yerləşdirmək üçün səhər tezdən ailəndən ayrılıb getdin. Allah eşidəndir, biləndir. İZ HEMMET TAİFETƏN MİNKUM EN TEFŞƏLƏ VALLAHU VELİYYUHUMA VAALALLAHİ FELYETEVEKKELİL MÜMİNUN O zaman sizlərdən iki dəstə ruhdan düşməyə hazır idilər. Allah isə onların yardımcısı oldu. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şükür edəsiniz. İZ TƏQULU LİLMÜMİNİNƏ ƏLƏN YƏKFİYƏKUM ƏN YÜMİDDƏKUM RABBUKUM BİFƏLƏFƏTİ ƏLƏFİM MİNƏL MƏLƏİKƏTİ MUNZƏLİN O vaxt sən möminlərə demişdin, Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi? Bələ, in təsbiru və tətəqu və yətukum min fəvrihim həzə yumdidkum rabbukum. Yumdidkum rabbukum bi xamsəti əlafin minəl mələikəti müsəvvimin. Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış 5000 mələklə sizə yardım edər. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Allah bunu sizə ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allahdandır. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ Bu ona görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölüyünü qırğına versin, və ya onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsünlər. Ləysə ləkə minəl əmri şeyun əv yətubə aləyhim əv yuəddibəhum fə innəhum zalimun. Bu işin sənə aidiyyəti yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çünki onlar zalımdılar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. O istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənu, lə təəkülür-ribə əd'afən mudaafətən və attəqullaha ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər! Dəfələrlə artırılmış olan sələmi yemeyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Vəttəqun nərəlləti uiddət lilkafirin. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allaha və peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə sizə rəhm olunsun. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Ulaikə cəzəuhum məğfirətun min Rabbihim və cənnətun təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə və ni'mə əcrul amilin. Onların mükafatı Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Qad xalat min qablikum sunanun fəsiru fil ardı fənzuru keyfə kənə aqibətul mükəzzibin. Sizdən öncə də neçə-neçə əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki, yeryüzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur. Hədə bəyənun nasi ve huden ve mev'izatun lil muttaqin. Bu insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihətdir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə üstün olacaqsınız. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri, qalibiyyəti və məqlubiyyəti insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalimləri sevmir. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə çıxarsın və kafirləri məhv etsin. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Siz ölümlə qarşılaşmamışdan öncə onu arzulayırdınız. İndi isə siz onu öz gözlərinizlə gördünüz. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məyər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Hər bir kəs ancaq Allahın izni ilə əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtda ölür. Kim dünya mükafatını istəsə, ona bundan verərik. Kim də axirət mükafatını istəsə, ona da ondan verərik. biz şükür edənləri mütləq mükafatlandıracağıq. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Neçə-neçə peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Onların dedikləri ancaq, ey Rəbbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla, qədəmlərimizi sabit et. Və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. Fəətəhumullahu səvabəd-dünya və husnə səvabil-əxirə vəllahu yuhibbul-muhsinin. Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl ahirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, in tuti'u-ləzina kəfəru, yərudduukum alə əqabikum, fətənqalibu xasirin. Ey iman gətirənlər, əgər kafirlərə itayət etsəniz, onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qaydarsınız. Bəlilləhu məvləkum və huvə xayrun nəsirin. Xeyr, Allah sizin himayədarınızdır. O, kömək edənlərin ən yaxşısıdır. Sənulqi fi qulubilləzina kəfərur rəbbə bimə əşrəku billəhi mə ləm yünəzzil bihi sülqana və məəvəhumun nəb və bi'sə məhvəz zalimin. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin qəlblərinə qorxu salacağıq. Onların sığınacaqları yer oddur. Zalimların məskunlaşacağı yer necə də pisdir. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Siz Allahın izni ilə düşmənləri qırıb çatdığınız zaman Allah sizə verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət o,

وَمَنْ يَظْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən kimsə, qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hər kəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. Əfəmən ittəbə'a ridvanəllahi kəmən bəəə bisəxatin minəllahi və məhvəhü cəhənnəm və bi'səl məsir. Məyər Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə, Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi? Ora nə pis qayıdış yeridir. Hum dərəcətun indəllah və Allahu basirun. Onlar Allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görür. Laqad mennallahu alal mu'minina iz ba'as fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah möminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar açıq aydın azğınlıqda idilər. Əvələmmə əsabətkum musibətun qad əsabtum misləyhə qultum ənnə həzə qul huvə min əndi ənfusikum innəlləhə alə kulli şeyin qadir. Siz onların başına iki qat müsibət gətirmiş olduğunuz halda başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu haradan gəldi söylədiniz? De ki, bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Uhudda iki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sizə üz vermiş müsibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara çıxartsın. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. Və münafıqları bəlli etsin. Onlara gəlin Allah yolunda döyüşün yaxud heç olmasa müdafiədə durun deyildi. Onlar döyüş olacağını bilsəydik sizin ardınızca gedərdik dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Evlərində oturub öz qardaşları barəsində əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar öldürülməzdilər söyləyənlərə de, əgər doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridilər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Fərihinə bimə ətəhumullahu min fəzlihi və وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar Allah'ın öz lütfündən onlara verdiği nimətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Yəstəbşirun bi ni'matin min Allahi və fədlin və ennəllaha la yudiyu əcrəl müminin. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Əlləzîne istecabû lillâhi vəl-rəsûl min ba'di mâ asâbəhumul qarh. Lillezîne ehsenû minhum vəttəqav əcrun azîm. Onlar yaralandıqdan sonra da Allahın və Peyğəmbərinin dəvətini qəbul etdilər. İçərlərindən yaxşı işlər görənlər və Allahdan qorxanlar üçün böyük bir mükafat vardır. Əl-ləzînə qalə ləhumun nəsü innən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum imanən və qalu həsbunəllahu və ni'məl vəkil. Bəzi adamlar onlara, cəmaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və onlar, Allah bizə yetər, o nə gözəl qoruyandı dedilər. Fənqaləbu bi ni'mətin minəllahi və fəzlin ləm yəmsəshum su'u. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan, Allahın neyməti və mərhəməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabi oldular. Allah böyük lütf sahibidir. İnnəmə zəlikumuş şeytanu yuxavvifu əvliyəəh yuxavvifu əvliyəəh fələ təxafuhum və xafun in kuntum müminin. O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möminsinizsə onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Və la yahzunkəlləzîne yusâri'ûnə fil-küfr. İnnehum len yedurrullâhe şey'a. Yuridullâhu ellâ yec'ale lehum hazzan fil-âhireti ve lehum azâbun azîm. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Çünki onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Allah istəyir ki, onlara ahirətdə heç bir şey nəsib etməsin. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. İnnellezîne iştaravu'l-küfr bil-îmân len yedurrallâhe şey'en ve lehum azâbun elîm. Doğrudan da imanı əldən verib küfrü alanlar Allah'a heç bir zərər yetirə bilməzlər. Onları ağrılı acılı bir əzab gözləyir. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. Kafirler elə güman etməsinlər ki bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır. Mə kənəllahu liyəzəl müminin alə mə عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir. Lakin Allah öz elçilərindən istədiyini seçər. Odur ki, Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər. Və la yəhsəbənəl-ləzîne yəbxalûnə bimə ətəhumullahu min fəzlihi huvə xayran ləhum, bəl huvə şərrun ləhum. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəssislik edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Laqad sami'a Allahu qawla'llezina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuqu 'adhabal hariq. Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürmələrini yazacaq və onlara deyəcəyik: dadın yandırıb yaxan odun əzabını. Zəlikə bimə qəddəmət əydikum və ənnəlləhə leysə biğalləmin lil'abid. Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah qullarına zülm edən deyildir. Əlləzînə qalû innəlləhə əhidə iləynə لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Onlar dediler: Allah bizdən əhd almışdı ki, heç bir elçiyə odun yandıracağı bir qurban gətirməyincə inanmayam. De ki, məndən əvvəl də sizə elçilər açıq aydın dəlillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Əgər doğru danışanlarsınızsa, onda nə üçün onları öldürürdünüz? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl açıq aydın dəlillər, müqəddəs yazılar və nur saçan kitabla gəlmiş elçiləri də yalançı hesab etmişdilər. Kullu nəfsin zəiqatul məut və innəmə tüvəffəvnə ucurakum yəvməl qiyamət fəmən zuhzihə anin nəri və udxiləl cənnətə fəqad fəz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və müşriklərdən bir çox əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu əzmkarlıq tələb edən əməllərdəndir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. O zaman Allah kitab verilənlərlə əhd bağlayıb, siz o kitabı mütləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz deyə buyurdu. Onlarsa bu əhdi qulaq ardına vurub, onu ucuz qiymətə satdılar. Onların bu alveri necə də pisdir. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Törətdikləri əməllərdən fərəhlənən və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla güman eləmə. Onlara acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmışdır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. İnna fi xalqis semawati vel ardı və ihtilafil leyli vən nəhari lə ayatin li ulil əlbab. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. Əl-ləzînə yəzkurunə Allahə qiyamən və qudən və alə cünubihim və yətəfəkkərun və yətəfəkkərun fī xalqis səməvəti vəl-ərdi Rabbənə mə xalqtə həzə bâtilən subhanək. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. O kəslər ki ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xalq etməmisən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lizzalimin min ansar. Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsva edərsən, zalimlərin köməkçiləri olmaz. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ey Rabbimiz, öz elçilərinin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən. Fəstəcəbə ləhum rabbuhum ənni lə ubiyu amələ amilin minkum min zəkərin əv ənfə bə'dukum min bə'd. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Rəbbi onlara belə cavab verdi: Mən sizlərdən yaxşı işlər görən, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. La yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Qoy kafirlərin diyar bə diyar gəzib dolaşması səni aldatmasın. Mata'un qalilun məqvəhum cəhənnəmu və bi'səl mihəd. Bu az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Ləkin illəzinə ittəqəv rabbəhum ləhum cənnətun təcri min تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından çaylar axan cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, Allahdan bir ziyafətdir. Allahın yanında olan nemətlər möminlər üçün daha xeyirlidir. Və innə min əhlil kitabi ləmən yu'minu billahi və mə unzilə iləykum və mə unzilə iləyhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم